राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 3 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम परमात्मा है ये मैं और मेरा है ये नहीं होना चाहिए। कहा है कि मैं मेरे की जेवड़ी गणपति और संसार दास कबीरा क्यों मंदेरा के राम आधार मैं मेरे की जेवड़ी मैं और मेरा ये बंधन है। मैं मेरे की जेवड़ी गणपति और संसार दास कबीरा क्यों मंदे जाके राम आधार ये मैं मेरा नहीं फिर आप साफ ठीक हो जाएगा। मैं और मेरा ये त्याग करने के बाद ठीक हो जाएगा यही बंधन है। मनुष्य जहां स्थिति है उस स्थिति में परमात्मा है वह परमात्मा है मैं और मेरा ये अलग कर लिया ये दो छूटने पर ठीक हो गया। परमात्मा वैसा का वैसा ही है सब जगह एक स्वरूप तुलसी ममता राम से समता सब संसार सब संसार समता मैं मेरा नहीं है समता सब संसार राग नरोष दोष दुख दास भये व्यापार राग नरोष दोष दुख दास भये व्यापार मैं और मेरा है ये दोष है ये सब हो जाए ना मेरा ना मेरा रहा भगवान है भगवान की चीज बन रहा वासुदेव सर्वम ये असली बात है। गीता जी का सिद्धांत है सर्वम वासुदेव सब परमात्मा है सर्वम परमात्मा है ये असली बात है सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव ये मैं और मेरा ये बंधन है। त्याग कर बताया है तो मैं मेरी का त्याग बताया है त्याग इसे होना चाहिए मैं और मेरा बने त्याग कर दिया शुद्ध है रुद्ध परमात्मा महान पवित्र परमात्मा स्वतः स्वाभाविक है समझिए वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत है सब आत्मा सुदुर्लभ बड़ी शांति है तुलसी रमता राम से समता सब संसार राग न रोष न दोष न दुख दास भई भाव राग न रोष दोष दुख दास भई भाव एकदम ठीक है। कहीं पर भी मैं और मेरा है ना, ये माया के साथ संबंध है और परमात्मा है वो सबका है। माया सबको बांधने वाली, माया का जितना आदर होगा उतना बंधन होगा, माया से रहित हो जाएगा बंधन रहित हो जाएगा। बस सब परमात्मा है, मैं मेरा का त्याग कर दिया। स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक शांति आनंद, स्वाभाविक समता सब संसार, ममता राम से। मेरा तो भगवान है, मेरा तो इधर उपाल दूसरा न कोई, दूसरी रमता ममता राम से। समता सब संसार आनंद ही आनंद, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार शांति में गच्छति, वो शांति को प्राप्त होता है। अरे स्वेश ब्राह्मी स्थिति, मैं और मेरा भाई ममता नहीं तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति हो गई है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त मोहित, इसमें प्राप्त मोहित नहीं होता। सित्वा से अब अंतकाल पे, अंतकाल में भी हो जाए कोई ब्रह्म निर्वाण वृक्षति, अरे पहले से हो जाए तुम तो कह रहे है तुम तो बढ़िया है, अंतकाल में हो जाए तो भी भूखते। इस वास्ते सब में सब एक परमात्मा ही, मैं मेरा तू तेरा ये सब बंधन है। सत्य मोदी स्वाभाविक, स्वाभाविक स्वभाव तेरा नहीं चाहिए, इस स्वभाव तो वही गीता ने कहा वासुदेव सर्वम बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्म अंतिम जन्म में पर मेरे बाद में जन्म नहीं हुआ। जन्म कार्य कार्य गुण संगोष है सदस्य योनि जन्म सु, सदस्य योनि में जन्म होने में कार्य गुणों का संग है, गुणों का संग होता है। अंत निर्गुणत्वात् परमात्मा एव अव्यय, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा एव अव्यय, अनादि होने से निर्गुण होने से गुणों को कोई कारण नहीं, परमात्मा एव अव्यय। शरीर स्थो भी कौन थे, न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित हुआ भी कर्ता लिप्ता नहीं है, कर्ता भोक्ता नहीं, न करो ते न लिप्यते, न करो ते न लिप्यते। शरीर स्थो भी क्योंकि सब जगह जो परमात्मा है वो शरीर में नहीं कैसे होगा, शरीर में भी होगा सब जगह होगा, सामान्य रूप होते हैं। ये विशेष रूप से देख लेना है, यही बंधन है। भगवान ने कहा समोम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है, प्रेम का विषय नहीं, समोम सर्वभूतेषु। ये विषमता जिसने की है उसे ही बंधन है। ये क्षमता रहे ये यूं कर दिया तो क्षमता। तो श्री रमता राम से समता सब संसार। सर्जन लिखा है कि एक समता आ जाए तो सब गुण आ जाएगा, एक समता आ जाएगा और गुण तो आ गए, समता नहीं आई तो मुक्त नहीं है। वो समता तभी होगी तुलसी मोहता राम से, मेरे तो गिद्ध गोपाल है, हमारा संबंध भगवान के साथ है और हमें कोई संबंध नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, किसी के साथ कोई ममता नहीं, किसी किंचित मात्र भी राग न रोष न दोष दुख। ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल शैल सुग्रासी, ये ईश्वर हंस है, जीव अविनाशी है, चेतन और अमल शैल सुग्रासी, ये इनका स्वरूप रहेगा। इनमें स्वरूप में जो गलती दिखती है, कमी दिखती है, वो प्रकृति के साथ संबंध बांधने से, प्रकृति के साथ संबंध बांधा हुआ है वो गलती है, उसके कारण इसमें विषमता आती है। बड़ी आनंद की बात है, भगवान के यहां सब भगवान समान रीति से शब्द विराजमान है, नीच से नीच ऊंचे ऊंचा, माया में बंधा हुआ माया से अतीत, सब में भगवान बरूबर सब में, उस भगवान से संबंध अपना हो गया फिर सब काम ठीक हो जाएगा। तो से ममता राम से भगवान हमारे, मेरा भाई ने बड़ी बढ़िया बात कही है, सार बात कही है, मेरे तो गिद्ध गोपाल दूसरा न कोई, बहुत बढ़िया बात है, मेरे तो गिद्ध गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिद्ध गोपाल दूसरा सब मिटने मिटने वाला, रहता रो रहने रहने वाला परमात्मा ही है, समझा मान्यता है ये बंधन है, मेरे तो हृदय गोपाल है बस, इससे कोई ममता नहीं, ईश्वर अंश अजीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शैल सुग्रासी, ये स्वरूप में बाधा नहीं है, ईश्वर जीव अविनाशी है इसमें कोई बाधा नहीं, बाधा यही है माया को पकड़ कर अपने आप को माया को पकड़ा है और संबंध है, तो से बंधन है। पांच बातें हैं, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमर और शैल सुग्रासी, स्वाभाविक शैल सुग्रासी, स्वाभाविक सुग्रासी सुगर ढेर है, इस बार शांति अच्छी नहीं, अशांति अच्छी नहीं लगती, शांति अच्छी लगती है सबको, अशांति अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो अपनी है नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल है।